Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 22 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 216 tysięcy złotych to suma rekompensat dla lokatorów stołecznych kamienic, którzy ucierpieli w wyniku reprywatyzacji. 4 lata więzienia dla byłego prezydenta Zawiercia. Według prokuratury przyjął 9 łapówek. Po 80 dniach od wyborów w końcu jest kandydat na premiera włoskiego rządu. Pierwsze odszkodowanie i zadośćuczynienie osobom poszkodowanym w wyniku zwrotów warszawskich nieruchomości przyznała komisja weryfikacyjna badająca stołeczną reprywatyzację. Chodzi o lokatorów kamienic przy Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Suma przyznanych rekompensat to ponad 216 tysięcy złotych. Przewodniczący komisji Patryk Jaki wyjaśnił, że zadośćuczynienie w kwocie 100 tysięcy złotych przyznano Marii Brzeski, córce nieżyjącej działaczki na rzecz obrony lokatorów Jolanty Brzeskiej. W sprawie zostały spełnione następujące przesłanki. Wnioskodawczyni po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej uiszczyła na rzecz jej beneficjentów i kolejnych właścicieli nieruchomości sumę czynszu wyższą niż poprzednio na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Doznała krzywdy z powodu m.in. uporczywości działań ze strony zarządcy nowego właściciela nieruchomości. Jeśli w ciągu 14 dni warszawski ratusz nie złoży skargi na decyzję, lokatorzy będą mogli zgłosić się do władz miasta o wypłatę przyznanych odszkodowań i zadośćuczynienia. Członek komisji Paweł Rabij dodał, że decyzja jest przełomowa. Ta decyzja została podjęta jednomyślnie przez członków komisji weryfikacyjnej, co dobitnie świadczy o tym, że nie ma pomiędzy nami różnic co do tego, że kwestie lokatorskie, kwestie odszkodowań, kwestie zadośćuczynień są kwestiami fundamentalnymi w pracy komisji. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A rzecznik stołecznych władz Bartosz Milczarczyk oświadczył, że ratusz czeka na pisemne uzasadnienie, aby zapoznać się z przesłankami, którymi kierowała się komisja. Rzecznik rządu zaprasza do dialogu protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych. Joanna Kopcińska mówi, że o taką rozmowę zaapelowali niepełnosprawni, którzy byli przed Sejmem i apelowali o zakończenie protestu. My zapraszamy te osoby do dialogu. Pod Sejmem była również grupa osób niepełnosprawnych z takimi samymi problemami. Oni też urodzili się niepełnosprawni, ulegli wypadkom komunikacyjnym i skazani są na wózek inwalidzki. I czego chcą? Dialogu. Wczoraj z niepełnosprawnymi i ich opiekunami w Sejmie spotkał się Lech Wałęsa. Zdaniem byłego prezydenta protestujący powinni poszukać wsparcia dla swoich postulatów u innych grup społecznych, na przykład u górników. Nastawcie się na to, na szukanie metod walki, które będą skuteczniejsze, bo te się okazują nieskutecznie. Chcemy prosić pana, żeby pan tu z nami został. Mamy wolny materac. Przygotowamy. Słuchajcie, no zaraz. Ja chcę zwyciężyć z wami, a nie siedzieć. Sejmowy protest trwa od 18 kwietnia. Tydzień temu rządowe ustawy, które zgodnie z założeniami mają poprawić sytuację niepełnosprawnych i ich opiekunów, podpisał prezydent. Pierwsza ustawa zrównała rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie dla niepełnosprawnych jest teraz wyższe o 160 zł. Druga wprowadziła szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych i artykułów medycznych. Jest wyrok w sprawie głośnej afery korupcyjnej w Zawierciu. Były prezydent miasta Ryszard M. został skazany na 4 lata więzienia. Na ławie oskarżonych sądu rejonowego w Myszkowie zasiadł także wiceprezydent Marek K. Były prezydent Zawiercia zabrania łapówek usłyszał karę 4 lat pozbawienia wolności i 20 tysięcy złotych grzywny. W sumie prokuratura postawiła mu 10 zarzutów, w tym 9 dotyczących korupcji, a jeden to zarzut niedopełnienia obowiązków. Myszkowski sąd podtrzymał też stwierdzenie z aktu oskarżenia, że były samorządowiec z przyjmowania łapówek zrobił sobie stałe źródło dochodu. W sumie było to 170 tysięcy złotych. Skazany nie przyznaje się do winy, a jego obrońca zapowiedział apelację. Nie będę udzielał żadnych wywiadów, także dziękuję bardzo. Nie podzielam poglądu sędziego. Marek K., wiceprezydent Zawiercia, natomiast przyjął łapówkę w wysokości 1000 zł. Skazany za to został na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W sądzie była Gabriela Kaczyńska. 54-letni profesor prawa stanie na czele włoskiego rządu. Giuseppe Conte to kandydat na premiera, którego prezydentowi Włoch po długich negocjacjach przedstawiły Ruch Pięciu Gwiazd i Liga. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Sergio Mattarella, który może tę kandydaturę przyjąć lub odrzucić, poinformuje o swojej decyzji dopiero jutro. Przywódca antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, Luigi Di Maio, po rozmowie z prezydentem zapewnił, że profesor Conte, który przedtem nie zajmował się polityką, będzie jednak politycznym szefem politycznego rządu. Przywódca eurosceptycznej ligi, Matteo Salvini, odniósł się do obaw, które w związku z perspektywą objęcia rządów we Włoszech przez ugrupowania populistyczne wyrazili komisarze Unii Europejskiej i francuski minister finansów. Ktoś za granicą będzie musiał zmienić zdanie. Rząd, który powstanie, będzie rządem nadziei, wzrostu i przyszłości. Salvini zapewnił też, że jeśli powstanie ten rząd, potrzeby i interesy Włochów będą miały pierwszeństwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski od wczoraj są już w Juracie, gdzie ładują akumulatory przed ostatnią fazą przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Zawodnicy mają nad morzem przede wszystkim odpocząć po rozgrywkach ligowych, zrelaksować się. Trener Adam Nawałka podkreślił jednak, że piłkarze nie przyjechali na wakacje. Mamy w planie już rozegranie gry kontrolnej w Juracie, następnie w Arłamowie, warunki meczowe, będzie nam sędziował Szymon Marciniak i również to spotkanie w Arłamowie będzie monitorowane przy pomocy VAR, także będziemy mieli pełne warunki meczowe już przed Mistrzostwami Świata. Zgrupowanie w Juracie potrwa do soboty, potem odbędzie się obóz we wspomnianym Arłamowie, a jutro do kolegów powinien dołączyć Jakub Błaszczykowski, który razem z VfL Wolfsburg utrzymał się w Bundeslidze. Drużyna, w której gra nasz pomocnik, wygrała z Kiel 1-0. Błaszczykowski na boisku wszedł dopiero w 81 minucie. Teraz koszykówka, bo za oceanem trwa zacięty finał konferencji wschodniej. Boston Celtics rywalizują z Cleveland Cavaliers i choć Celtowie w rywalizacji do czterech zwycięstw wygrywali już 2-0, to ekipie z Cleveland udało się doprowadzić do remisu. Minionej nocy drużyna ze stanu Ohio wygrała 111-102. O szczegółach Jan Pach. Nie trudno zgadnąć, że bohaterem w ekipie kawalerzystów był LeBron James. Zanotował on 44 oczka. Ten wynik sprawił, że James został najlepszym w historii NBA koszykarzem w celnych rzutach w playoffach. Wyprzedził on tej klasyfikacji Karema Abdul-Jabbara oraz Michaela Jordana. Codziennie pracuję nad moją predyspozycją oraz kondycją, żeby być najlepszym w playoffach. Trenerzy oraz zawodnicy darzą mnie zaufaniem. To jest najważniejsze. Mówił LeBron James. Gospodarze w tym meczu prowadzili przez całe spotkanie. Jednak jeżeli Cleveland chcą awansować do ścisłego finału, to muszą choć jedno spotkanie wygrać w Bostonie, a w tegorocznych playoffach Celtics zwyciężyli we wszystkich 9 spotkaniach na własnym parkiecie. Z Miami Jan Pachlowski. I na samym końcu jeszcze jedna informacja z piłkarskich boisk, bo poznaliśmy Beniaminka Ligi Hiszpańskiej. To Huesca. Drużyna z Aragonii po raz pierwszy zagra w najwyższej fazie rozgrywkowej. Jest absolutnym kopciuszkiem. Wystarczy powiedzieć, że stadion tej drużyny może pomieścić niewiele ponad 5000 widzów. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty, wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Taka piosenka była do Huesca Huesca. Nie, to nie o tym. Dziś przez cały dzień słonecznie na zachodzie kraju, w pozostałych regionach pogodnie, ale będzie się chmurzyć miejscami, głównie na wschodzie i południu. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. 19 stopni w Suwałkach, 20 w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, 21 w Poznaniu, Koszalinie i Pile, 22 w Szczecinie, Toruniu i Bydgoszczy, 23 stopnie w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Szklarskiej Porębie, do 24 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty, wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! News dnia! Tylko dla firmy pula rabatów na samochody Fiat, Jeep i Alfa Romeo wynosi 5 milionów złotych. Oj, już 4 miliony 970 tysięcy. 4 miliony 950? 4 miliony 900... Przedsiębiorco, spiesz się, bo pula rabatów w programie Biznes Bonus wynosi 5 milionów złotych, ale maleje z każdą chwilą. Teraz Alfa Romeo Stelvio z rabatem nawet do 38 tysięcy złotych. Wejdź na biznesbonus.pl, wydrukuj kupon i odwiedź najbliższego dilera. Spiesz się, promocja tylko do 25 maja. Marian? Dobrze kupić telewizor z dużym ekranem na 6 liter. To jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużym ekranem kupisz taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Mieszkanie było zwyczajne. Sofa, akwarium i niemi świadkowie codzienności, mieczyki Hektor i Lamia. obok fotel, na którym refleksje go nachodziły, jak choćby ta, że czasem obserwuje na refrenie tylko skupienie, a to ze zwrotki cały sens wybrzmiewa. Nagle zasłuchana w nim osoba w banku tak się do niego zwróciła. Na koncie dla ciebie taką zwrotkę mamy, że za płatność rachunków domowych nawet 300 zł zwracamy. I on w takiej zwrotce dostrzegł sens. Nowe konto dla ciebie. Do wysłuchania zaprosił bank Crédit Agricole. Promocja korzyści dla ciebie trwa do końca lipca. Klient może otrzymać premię do 300 zł w skali roku za opłacanie z konta rachunku za media, jeśli otworzy w tym okresie konto dla ciebie i zapewni stałe wpływy na konto minimum 1000 zł miesięcznie. Regulamin promocji i dokumenty do konta na stronie www.banku. Reklama ma charakter informacyjny. Jesteś przedsiębiorcą lub planujesz założyć działalność gospodarczą? Chciałbyś się dowiedzieć, co w praktyce daje ci konstytucja biznesu? Masz wątpliwości dotyczące podatków albo zamówień publicznych? Zapraszamy na bezpłatną konferencję, na której znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Sprawdź najbliższą lokalizację. Zapisz się na prawodoprzedsiębiorczości.parp.gov.pl i dowiedz się, jakie ułatwienia czekają dla małych i średnich firm. O konstytucji biznesu również w audycji 22 maja we wtorek o 18.30. Ha! Garcia! X, senior Zorro. Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj multi-multi. Nauczysz mnie grać, senior Zorro? Zero problemu, amigo, posłuchaj. W multi-multi sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multi-multi. Zero trudności. Multi-możliwości. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wciąż trudno uwierzyć, że to już rok. Zbigniew Wodecki będzie towarzyszył nam dziś w Trójce przez cały dzień. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry pani, dzień panie dobry ministrze, państwu. Czy potrzebny jest mediator, bo protestujący w Sejmie niepełnosprawni i opiekunowie zakończyli, by protestujący zakończyli protest bez poczucia przegranej? Na stole leżą propozycje przygotowane przez rząd Mateusza Morawieckiego, bardzo precyzyjne. Te ustawy tak naprawdę za chwilę wejdą w życie. Dzięki temu sytuacja niepełnosprawnych naprawdę poprawi się w sposób bardziej niż znaczący. Bo przypomnijmy, te postulaty, z którymi przyszli do parlamentu, czyli podniesienie renty socjalnej do wysokości najniższej emerytury ZUS-owskiej, czyli do 1029 zł, został spełniony. Stosowna ustawa została bardzo szybko przyjęta. To powtarzam pytanie, czy potrzebny jest mediator, żeby protestujący mogli opuścić Sejm z poczuciem, że nie przegrali? Potrzebny jest dialog i potrzebna jest dyskusja oraz ewentualne doprecyzowanie oczekiwań protestujących, ponieważ... Ale oni doprecyzowali, zostało... że chcą 500 zł w gotówce. To, co, no bardzo tak, to jest precyzyjne, pani redaktor zapomina o tym, że została przedstawiona cała lista propozycji, które będą jeszcze omawiane, konsultowane ze środowiskami osób niepełnosprawnych, a które będą finansowane z daniny solidarnościowej, która stworzy budżet na poziomie 2 miliardów złotych. I to będą dodatkowe 2 miliardy, bo w ciągu ostatnich 2 lat Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło nakłady na osoby niepełnosprawne o 3 miliardy. Teraz obecnie przyjęte rozwiązania legislacyjne to jest kolejny miliard, a później z daniny solidarnościowej jeszcze kolejne 2 miliardy. To panie wszystko ministrze, powoduje... ja to wszystko wiem i ja to rozumiem, ale jeszcze raz pytam. Co państwo zamierzają zrobić, żeby protestujący opuścili Sejm? Liczymy na to, że ten protest się skończy. Postulaty, z którymi te osoby przyszły do Sejmu, zostały zrealizowane. Ja rozumiem, że ale dla niektórych osób uważają, może być... Ale jeżeli one uważają, że nie zostały, panie ministrze. Te osoby rozmawiają między sobą, te osoby zapraszają różne osoby do Sejmu, te osoby protestujące zapraszają różne osoby, postacie życia publicznego do Sejmu. Wczoraj był tam prezydent Lech Wałęsa. I był poproszony o mediację, ale nie był gotów mediować. Który też przekonywał osoby protestujące w Sejmie do tego, żeby opuściły parlament. Przy wszystkich swoich krytycznych wypowiedziach kierowanych pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Akurat tu jesteśmy zgodni. Sejm nie jest miejscem, w którym tego rodzaju debata powinna być prowadzona. Korytarz sejmowy nie jest takim miejscem. Natomiast no więc może potrzebna jest może osoba, która byłaby zaakceptowana i przez rząd, i przez niepełnosprawnych, która by prowadziła jakieś rozmowy, byłaby łącznikiem między państwem i w wyniku tych rozmów Sejm zostałby, że tak powiem, opuszczony, a protestujący nie mieliby poczucia krzywdy, bo oni ciągle ją mają. Tych kontaktów jest bardzo dużo i to nie tylko mówię o kontaktach na poziomie ministerialnym, które były na etapie przygotowywania i prac legislacyjnych, ale również z przedstawicielami Kancelarii Sejmu, z samą szefową Kancelarii Sejmu, a włączanie w to, z czym mamy do czynienia, kolejnych osób, które cynicznie starają się wykorzystywać ten protest i politycznie upolityczniać go, czy politycznie jakoś zbijać na tym zyski, tak jak niektórzy przedstawiciele partii opozycyjnych, czy też pan prezydent Wałęsa. Wczoraj trudno było oprzeć się wrażeniu, że wykorzystał ale gotowość te do mediacji, osoby całkowicie instrumentalnie. Gotowość do mediacji oferowała Janina Jest Ochojska na pewno, na przykład. Ja nie mówię, że ona była najlepsza. I to jest, pani redaktor, pytanie, czy w takim razie osobę, która jest zaangażowana po jednej ze stron, należałoby wybierać do tego, aby prowadzić taki dialog, taką dyskusję. Są tutaj dwie strony. Dobrze, ale ja pytam o samą instytucję mediatora. Czy państwo o tym myśleli, czy pomyślą? Może ktoś ze strony kościelnej? Pani redaktor, były do tej pory prowadzone różnego rodzaju rozmowy w różnych formatach. Rząd przedstawił propozycje, tak jak powiedziałem, rewolucyjne i teraz wszystkie przesłanki są takie, że ten protest powinien być czy zakończony, czy zawieszony. Zaczekajmy chwilę, aż zacznie działać to nowe, uchwalone przez parlament prawo. Zobaczmy, jak się poprawia sytuacja osób niepełnosprawnych. I te osoby będą cały czas siedzieć w Sejmie te i rozwiązania, patrzeć, jak które się poprawia zostały sytuację. Przyjęte, to są rozwiązania systemowe, które są o wiele szersze niż oczekiwania formułowane przez osoby protestujące, bo przypomnijmy, te osoby reprezentują grupę stosunkowo niewielką, 200 kilkudziesięciu tysięcy osób Panie niepełnosprawnych, ministrze. A wszystkich osób z niepełnosprawnością w różnym stopniu w Polsce mamy ponad 4,5 miliona. Ale to tak może wyglądać, że te osoby będą w Sejmie pozostawać do momentu, kiedy będą działać te nowo uchwalone ustawy, może będą czekać na skutki daniny solidarnościowej, to będzie bardzo dużo czasu upływało i będzie coraz większe zmęczenie i napięcie. Polska jest krajem demokratycznym, a w pewnych sprawach nawet liberalnym, bo proszę sobie wyobrazić parlament francuski, brytyjski czy amerykański, w którym by tego dopuszczono protestu. Do takiego protestu. Nie ma takiej możliwości. U nas ten protest trwa. My jesteśmy otwarci, jeżeli jest potrzeba dialogu, czy są jakieś konkretne propozycje związane, czy to już z uchwalonymi ustawami, czy z tymi propozycjami, które będą wypracowywane w kontekście daniny solidarnościowej, możemy oczywiście rozmawiać i chcemy rozmawiać. A władza nie czuje się zmęczona tym protestem? Myślę, że dla wszystkich to jest sytuacja dyskomfortowa. Zresztą każdy normalny człowiek, który ma w sobie odrobinę empatii, a rząd Mateusza Morawieckiego składa się z osób, które, proszę mi wierzyć, są wrażliwe. Każda taka osoba, która patrzy na to, jak ten protest przebiega, jak te osoby funkcjonują przez kolejne tygodnie, jak też są właśnie instrumentalnie wykorzystywane przez niektórych polityków, no tak musi odczuwać duży dyskomfort. Czy to prawda, że kancelaria premiera zapewniła ciągły dyżur karetki pogotowia przed Sejmem? To prawda i opłacamy tę karetkę tak samo jak staramy się stworzyć, żeby w tej trudnej sytuacji, stworzyć warunki, żeby w tej trudnej sytuacji te osoby miały zabezpieczone zarówno wyżywienie, jak i te wszystkie potrzeby, które ktoś przebywający przez kilka tygodni w miejscu nieprzystosowanym do tego, bo korytarz sejmowy nie jest miejscem przystosowanym do tego. Ale chyba nie grozi tam epidemia, jak mówił ostatnio pan marszałek Kaczyński. Dzisiaj rano w Sygnałach Dnia tak jakoś troszkę na okrągło opowiedział o tym, co miał na myśli, niezupełnie to. Ja nie jestem lekarzem. Pan marszałek dzisiaj, tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, wyjaśniał w Sygnałach Dnia intencje wypowiedzi. Zależy nam na tym, żeby te osoby były bezpieczne, dlatego dyżuruje tam karetka, dlatego zapewniliśmy wszystkie potrzeby, które da się w takiej sytuacji osobom protestującym zapewnić. Czy 25 maja odbędzie się zgromadzenie parlamentarne NATO w Sejmie? Oczywiście, że się odbędzie zgromadzenie parlamentarne NATO. Przygotowania do tego już są bardzo zaawansowane. I obejmują też odgrodzenie protestujących? Muszę zwrócić uwagę, że te osoby, które protestują w Sejmie, cały czas są odgrodzone. To odgrodzenie polega na tym, że stoją mosiężne słupki, między którymi jest rozwieszony rodzaj jakiegoś ozdobnego sznura i to jest rodzaj odgrodzenia czy wygrodzenia. Natomiast jeśli chodzi o samo zgromadzenie parlamentarne, to te osoby, zresztą tak jak chodzi wszystkie mi o to, czy, inne czy, postronne... Czy uczestnicy zgromadzenia będą mieć chociażby dostęp wzrokowy do protestujących? Tego nie wiem, dlatego że za organizację organizację pracy Sejmu jest odpowiedzialny marszałek Sejmu, szef kancelarii Sejmu, natomiast na pewno nie będą mogły te osoby uczestniczyć czy wchodzić do miejsc, gdzie się odbywają obrady, podobnie jak inne osoby postronne. Na tego rodzaju jasne, spotkaniach bo sądząc mogą po dwujęzycznych być... napisach na plakatach przygotowanych przez protestujących na ich koszulkach, to mają nadzieję, że wieści o tym proteście pójdą w świat, także za sprawą tego zgromadzenia. Rozumiem. Wypowiedzi i działania osób protestujących w Sejmie, niektórych z nich są coraz bardziej emocjonalne. Przyzna pani, że one wykraczają poza taki zwykły protest. Namawianie, żeby głosować na tą partię, na inną nie głosować, to już jest coś więcej niż sam protest w sprawach osób niepełnosprawnych. Wypowiedzi też pana prezydenta Wałęsy, który gościł wczoraj u osób protestujących, były stricte polityczne. Dobrze, musimy postawić kropkę, bo chcę zapytać. Mam 2 minuty, 2,5. A ja muszę powiedzieć, że na zgromadzeniu parlamentarnym NATO mogą przebywać tylko osoby, które są do tego uprawnione, niezależnie czy są w pełni sprawne, czy są niepełnosprawne, a osoby poza niezaproszone, nieposiadające stosownych identyfikatorów, tam nie mają wstępu. Czy ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych może zostać zmieniona? Bo jeżeli w Poznaniu policja działała zgodnie z ustawą, prawidłowo, ale okazało się, że to jest za mało, by zapewnić tam bezpieczeństwo i porządek, to może trzeba zmienić ustawę. Trzeba na pewno analizować w sposób ciągły przepisy i rozwiązania, które są stosowane po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na stadionach. Jak porównamy obecną sytuację z latami 90., to widać, że zrobiliśmy olbrzymi postęp. Natomiast sytuacja z Poznania jest dowodem na to, że trzeba nadal pracować. Tutaj służby, tutaj policja... A kto odpowiada za burdy w Poznaniu? Bo zdaniem prezydenta miasta... Władza. Pan prezydent oczywiście próbuje wykorzystać każdą sytuację, żeby zaatakować rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast policja tutaj zachowała się zgodnie z wszystkimi procedurami. Momentalnie wykonała zadania, które w takich sytuacjach przed nimi stoją. Tak jak powiedziałem, trzeba przeanalizować... Wiemy, dopiero kiedy organizator zwróci się o pomoc, to wtedy interweniuje policja. Ale taka jest właśnie podstawa prawna. I no właśnie pytam, czy ta ustawa jest logiczna, dobra, ponieważ doświadczenie nie tylko tej ostatniej imprezy, ale wielu innych pokazuje, że być może trzeba to zmienić. Pytanie tylko, czy chcemy zdejmować całą odpowiedzialność z organizatora, bo organizator ma też obowiązek zapewnić ochronę, a policja właśnie dopiero, kiedy ta ochrona sobie nie radzi, interweniuje. Te rozwiązania są wypracowane przez wiele lat, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, nadal trzeba analizować sytuację i podjąć takie działania, żeby sytuacje podobne do tej w Poznaniu nie powtórzyły się. I szybciutko zapytam jeszcze, czy premier Mateusz Morawiecki, mimo nieprzyjemnego doświadczenia z sali BHP, będzie kontynuował podróż po kraju i spotkania z osobami, które chcą się z nim spotkać? Także z przeciwnikami politycznymi. Oczywiście, że tak. My chcemy rozmawiać z Polakami. Ten objazd kraju trwa i będzie trwać. Jutro na przykład premier będzie na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej. Zapraszamy wszystkich do Bystrzycy. Będą spotkania otwarte Spotkania otwarte. Premier nie boi się nawet najtrudniejszych pytań. Natomiast rzeczywiście czym innym jest trudna dyskusja, a czym innym jest robienie prowokacji, awantur, takich z jakimi mieliśmy do czynienia na sali BHP. Tam były pytania. Tam nie było, pani redaktor, były pytania. Tam przede wszystkim było dużo emocji, przepychanki. Jeden z pracowników CIR-u został uderzony, pani rzecznik została obrzucona wulgarnymi słowami. Jeżeli powtarzają się twarze osób, które jeżdżą na te spotkania nie po to, żeby dyskutować, tylko po to, żeby wszczynać awantury, no to też tego trzeba mieć świadomość. Ale to też są Polacy. Oczywiście, a to są spotkania dlatego te spotkania są otwarte i wszystkich, którzy chcą dyskutować, zapraszamy na kolejne spotkania premiera Dziękuję Mateusza bardzo, Morawieckiego. Dziękuję bardzo, mówił Michał Dworczyk. Dziękuję bardzo. Szef Kancelarii Premiera Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja laptopa. Oprogramowanie antywirusowe McAfee oraz pakiet Microsoft Office 365 w wyjątkowej cenie 249 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wymarzony dzień dziecka? Już teraz w Lidlu. Sprzyjające prawidłowemu rozwojowi stopy. Z pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka. Sandały ze skórzaną wkładką. Już od 39 zł za parę. W ofercie także szeroki wybór odzieży. Przebadane, bezpieczne, opatrzone certyfikatami tekstylia dziecięce i młodzieżowe. Na przykład trójpak koszulek za 19,99. Tak, tylko 19,99 za 3 koszulki. Przy zakupie zestawu tylko 6,67 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sowera. 6 uczestników burt na stadionie w Poznaniu zatrzymanych. Są podejrzewani o wtargnięcie na murawę podczas spotkania Lecha z Legią. Mają zostać przewiezieni do prokuratury i usłyszą zarzuty. Policjanci szacują, że na murawę wtargnęło około 50 osób. Wizerunki niektórych z nich udało się ustalić na podstawie zdjęć z monitoringu. Potrzebna jest analiza przepisów dotyczących imprez masowych. Tak mówił w Trójce minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Więcej o tym w serwisie Trójki o 9. Dobrze, że jesteś. Nad tą płytą Zbigniew Wodecki pracował przed śmiercią. Mija rok, jak odszedł. Jutro płyta ukaże się na rynku. Dokończony album z udziałem innych artystów to hołd dla muzyki lat 70. mówi córka Zbigniewa Wodeckiego, Katarzyna. W momencie, kiedy zostaliśmy z tym materiałem bez wokalu taty, czy też po części z wokalem taty, postanowiliśmy dobrać głosy do płyty. I tak powstał projekt, w którym nie tylko uczestniczy Kaja, ale też Kuba Badach, Sławy Guniatowski, Beata Przybytek, Andrzej Lampert, Junior Robinson. Dużo taty zostało na płycie i choć jest to tylko rąbek i tylko część tych materiałów, które mamy, to myślę, że tą duszę tam będzie słychać. Fundacja imienia Zbigniewa Wodeckiego wspólnie z władzami Krakowa 8 i 9 czerwca organizuje pierwszy Wodecki Twist Festival. W hołdzie dla artysty wystąpią m.in. Leszek Możdżer, Grzegorz Turnał, Halina Frąckowiek, Hanna Banaszak i Jacek Wójcicki. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku po rozległym udarze mózgu. Miał 67 lat. Mocne papieskie słowa do włoskich biskupów. Franciszek w przemówieniu inaugurującym obrady konferencji episkopatu Włoch mówił, że nie można głosić ubóstwa i jednocześnie żyć jak faraon. Przyznał, że na kryzys powołań wpływ mają skandale ujawniane w kościele. Kilkuset maturzystów z całego kraju napisze egzamin z języka włoskiego. Punktualnie o 9 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym, o 14 na poziomie rozszerzonym. Język włoski jest najrzadziej wymieranym językiem obcym nowożytnym na maturze. Najwięcej uczniów zdaje egzamin z angielskiego. Na kolejnych miejscach są język niemiecki i rosyjski. To tyle w skrócie. Ekonomia w Trójce. I Elżbieta Szczerbak. Zakup mieszkania w celach inwestycyjnych staje się coraz mniej opłacalny, zwłaszcza w największych aglomeracjach, pisze wtorkowy Puls Biznesu. W 2017 roku stawki za metr nowych lokali wzrosły na niektórych rynkach nawet o 10-16%, informuje gazeta. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w ustawach o podatku akcyzowym i prawie celnym. Resort chce wprowadzić zerową akcyzę na gaz ziemny, CNG i LNG. Chodzi o paliwa wykorzystywane do transportu. Ma to wspomóc budowę infrastruktury do tankowania pojazdów zasilanych tym paliwem. Resort chce także wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów związanych z paliwami i zwolnieniami podatkowymi. Średnia cena za litr benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego przekroczyła już 5 zł. Drożejące paliwo wynika z rosnących cen ropy na świecie, tłumaczy Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Ceny są wyższe z powodu czegoś, co się nazywa premia strachu. Z tego powodu cena ropy wzrosła do prawie $80 za baryłkę, a ten wzrost głównie był związany właśnie z zerwaniem porozumienia przez Stany Zjednoczone. Więcej na ten temat po godzinie 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monetę 5-złotową z okolicznościowym napisem stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nakład monety symbolicznie odpowiada liczbie obywateli Polski i wynosi do 38 420 000 sztuk. Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbowego w NBP Barbara Jaroszek podkreśla, że okolicznościową monetę będzie można napotkać w obiegu i zachować na pamiątkę lub nią zapłacić. W zasadzie moneta 5-złotowa wygląda dokładnie tak samo jak ta, którą znamy z obiegu. Jedynie rewers monety, czyli tam, gdzie przedstawiony jest nominał, jest uzupełniony napisem stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Moneta może być używana we wszystkich normalnych transakcjach gotówkowych, zarówno w sklepach, jak i w automatach. Więcej informacji na ten temat na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Dzisiaj najwięcej słońca w województwach zachodnich, poza tym pogodnie, ale będzie się chmurzyć miejscami, na wschodzie i południu przelotnie popada, możliwe także burze z gradem, 19 stopni w Suwałkach, 21 w Gorzowie, Kołobrzegu i Pile, do 24 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Marian? Mm? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 23 minuty będzie 9:00. Szczególny moment teraz na naszej antenie. Tak jak Państwo kilka chwil temu usłyszeli w serwisie, córka Zbigniewa Wodeckiego opowiadała o płycie, którą zobaczymy jutro. Ona się jutro ukaże. Płyta niedokończona przez samego Zbigniewa Wodeckiego. Dobrze, że jesteś. Zanim usłyszymy fragment tej płyty, bo to będzie nasza dzisiejsza piosenka dnia, jeszcze głos słuchaczki. Tak mi się przypomniało, jak rok temu z mężem jechaliśmy na plener fotograficzny. Akurat się dowiedzieliśmy, że zmarł. I to było takie straszne, po prostu się popłakaliśmy w samochodzie, bo to była tak wybitna osoba, na której koncert nie zdążyliśmy pojechać. A z drugiej strony dzisiaj miała dokładnie 7 lat, kiedy z mężem jesteśmy razem. Więc ten maj, ta końcówka maja jest taka słodko-gorzka i tak a z drugiej strony taka zwyczajnie piękna, bo jest przepiękna pogoda za oknem, piękne krajobrazy. Mam nadzieję, że pan Zbigniew Wodecki tam gdzieś gra w tej najpiękniejszej orkiestrze świata i gdzieś tam jeszcze go może usłyszymy. No tak, tyle przemyśleń od rana. Usłyszymy i to dziś. Chwytaj dzień. Piękny dzień za oknem, proszę chwytać. Chwytaj dzień to tytuł tego nagrania. To Kaja i Zbigniew Wodecki. Ue fadi, tan vikari tatai alivi, wantu sudo deba, love tu, nai halifi, du soldi du tomana, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pozorne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, happy be, happy be where could I be, after far be set time. Chwytaj dzień, to nasza piosenka dnia, to piosenka z tekstem Jacka Cygana, a śpiewali wspólnie Zbigniew Wodecki i Kaja, to zapowiedź tego, co ukaże się jutro. Nowej płyty Zbigniewa Wodeckiego, Dobrze, że jesteś. Słowo wyjaśnienia należy się w sprawie tej piosenki państwu. Jak mówi córka Zbigniewa Wodeckiego, pani Katarzyna, Dobrze, że jesteś to album zagrany w 100% na żywo, bez zbędnych edycji i poprawek, tak często spotykanych w dzisiejszych produkcjach. Kilka z utworów tata zdążył zaśpiewać z tekstem, pozostałe nagrał z Katem jako wstępne wersje dla utworów, dla autorów tekstów i zdaje się, że właśnie to przed chwilą usłyszeliśmy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 17:09. Understand, I upside down. I carry fire for you. Here in my naked hand, I bear my heart to you. If you understand, just like I scarred you. Dziękuję Państwu za wszystkie listy w sprawie dzisiejszej piosenki dnia. Sporo wzruszających historii przyszło. Dziękujemy za nie. Za 13,5 minuty będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. I to tylko taki jarocinski przerywnik, bo powrócimy teraz do klimatów, myślę, dość podobnych, które przed sekundą w Państwu rozbudziliśmy. Bo wczoraj po 19:00 Artur Rojek ogłosił na naszej antenie kolejnych wykonawców, którzy zasilą ofertę repertuarową tegorocznego OFF Festiwalu. Wśród ogłoszonych wykonawców znalazł się m.in. mocno hałasujący duet No Age, który odwiedzi Polskę już po raz kolejny, oraz nasi rodzimi Lonkersy, MY, Pokusa oraz Sierść. Ale wśród zaproszonych znajdzie się również Turczynka Deria Eldrim i towarzysząca jej grupa Szymszek, którzy poza własnymi piosenkami wykonują klasyki tureckiej psychodelii lat 70. No a brzmi to tak. Że Turcja ma swoją psychodelię, a na dodatek... Naturalnie. Klasykę? Oczywiście. A na dodatek, że to tylko wycinek tejże z lat 70. Drobny fragment. Ja czasami, przepraszam, ale jak słucham tej muzyki, ona rzeczywiście jest bardzo klimatyczna, robię się głodny, nie wiem czemu, takie skojarzenia miejskie. Nawet wiem, co byś zjadł. Przypomnę, że OFF Festival od 3 do 5 sierpnia do rozdania zaproszeń na antenie Trójki, także już coraz bliżej, proszę nasłuchiwać. No to jeszcze może proszę nasłuchać troszkę tej psychodelii tureckiej. Szybko napisał, że zdaje się, że autorzy nasłuchali się Andrusa. Całkiem możliwe. No dobrze, a teraz wielka postać. Dziś w Krakowie, a w czwartek w Warszawie wystąpi Kamasi Washington. Lubujący się w masywnych formach saksofonista, sam także nie najskromniejszej postury, dlatego wielka postać. Ale nie tylko dlatego oczywiście. Ma na swoim koncie jeden album jako lider, za to 3-płytowy, o wpisującym się w konwencję tytule The Epic. Drugi album, odchudzony względem debiutu, o jedną płytę kompaktową, na winylu będą to 4 krążki, jest już w drodze i ukaże się 22 czerwca. Ta książka gdzieś tam freudowsko wypadła, może i czas na taką właśnie formę prezentacji. Kamasy Washington w Warszawie i w Krakowie. Powiedziałem, że to spory dzień dziś, jeśli chodzi o muzykę. Duży, wielki, znakomity, no bo przecież ogłoszenie, że Jack White przyleci w październiku do Europy na garść koncertów i 4 zagra w Polsce, to chyba wiadomość, prawda? Nie lada. A skąd przyleci? No trochę z nienacka. Tak spadła na nas ta informacja. Gdzie jest nienacek? W Wilnie dokładnie, wcześniej w Rydze w Moskwie, potem Polska, a potem uda się do Niemiec, Berlin, Monachium, Dortmund, Wielka Brytania, potem Brighton, Birmingham, Hull, Liverpool, Edinburgh. No ale myślę, że po 4 możliwościach usłyszenia pana Jacka w Polsce już nikt nie będzie szukał jego koncertów w Europie. To po kolei. 6 października w Gdyńskiej Arenie. Dzień później w hali numer 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich. 9 października po sąsiedzku z Trójką, czyli na Torwarze, a 10 w Tauron Arenie w Krakowie. I założę się, że ten utwór zabrzmi na pewno. Trudno sobie przypomnieć ostatnią podobną sytuację, w której artysta tej renomy spędza w Polsce praktycznie tydzień. Bardzo się z tego powodu cieszymy, a powiedziałem, że to wielki dzień muzycznie, bo po 21, oprócz tego oczywiście, że przez cały dzień będziemy wspominać Zbigniewa Wodeckiego, to po 21 Piotr Stelmach poprowadzi specjalny klub Trójki, a w nim odbędzie się premiera singla Męskiej Granie 2018. No i na jaw wyjdzie najpilniej strzeżona tajemnica, czyli kto wykonuje hymn tegorocznej imprezy. Objazdowa trasa koncertowa Męskiego Grania wyruszy na szlak po Polsce już po raz 9. Wszystko się zacznie w Poznaniu 14 lipca, potem Katowice, Wrocław, Kraków, Gdynia, Warszawa, no i tradycyjnie na koniec. Jakie miasto, panie redaktorze? Kolejne. Oczywiście, ostatnie nawet bym powiedział. No tak. Last but not least, czyli Żywiec, 25 sierpnia. To ja bym proponował, żeby pan Jacek jeszcze sobie pobrał i pośpiewał. Kto za? Ręka w górę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Ręka w górę. Jack White. No a teraz... Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. To jest ten moment, w którym rozdamy 5 możliwości wyprowadzenia jednej z reprezentacji na najbliższy mecz Polaków. To będzie Polska-Chile 8 czerwca w Poznaniu o 20.45. Pytaliśmy o nową, której taką, której jeszcze nie ma prawdy piłkarskiej. Pani Ewa ze Zborowa napisała, że każda piłka ma gdzieś swoją bramkę. Brawo, pani Ewo. To jest jedno miejsce w eskorcie dziecięcej. Kolejna prawda. Lepiej gryźć trawę, niż się najeść wstydu. To pan Rafał Schudowa. Trzecia osoba to pani Paulina Spaczkowa. Mecz można wygrać, przegrać albo oddać walkowerem. Taka porcja złośliwości. Ach, aktualne. Ale aktualne, bardzo ładne. Czwarta propozycja to pan Grzegorz z Popowa. Jak się gra, to i w sandałach można zostać mistrzem świata i to jest prawda. No i na koniec pan Tomasz z Lipna. Piłka jest jak biatlon. Trzeba i biegać, i strzelać. Gratulujemy. Jutro też będzie porcja do rozdania. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dziękujemy, zapraszamy na jutro po 7.25. Kolejne pytanie, kolejne możliwości do wygrania. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, mówimy do usłyszenia. Skoro gramy z Chile, panie kolego? No to nic innego nam nie pozostaje, tylko na koniec sobie zarapować. Posłuchać sobie pana Kamila, Kamil Piwot i mapa Chile. Kiedy tylko wstaje dzień, się zaczyna Q&A. Ktoś im chyba włączył play. Gdzie jest pauza? Nie ma jej. Odpowiadaj, nie kombinuj. Pytania jak z karabinu. Tra-ta-ta-ta-ta Kamilu. Czemu, po co, ile, ilu? A dlaczego lata ptak? A dlaczego ptakiem szpak?